Foto sidan 291. Harald Blåtands dop. Händelsen skildras på en av de förgyllda kopparreliefer som omkring 1200 placerades i Tamdrups kyrka i Danmark. Harald förefaller stå i en vattenfylld tunna. En präst eller motsvarande verkar hälla vatten över hans huvud.